Miejskie szajki, młokosy, sztosy na murach napisy. Nike, Reeboki, Adidasy, K-Swissy. End-one, zielałany, ululany, flow grany. Cały skład najarany, obserwują zafirany nas. Cały czas w Rap Akademii, skład się nie leni. Fat Farm Academics, remix imprezy w Rzeszowskiej Akademii. Sezon dla alergików, alergii w akademiku. W uszach szum klubu, Enochi, Polo Fubu. Ulic mam dużo brudu, dla klubu mam ubrudu. Życie to tylko chwile, poczekaj, zawiążę file. Bluza Tommy Hilfiger, jak z Ameryki dealer. Laksy, Damani, Dada, kurtka Roblu. My robimy te manewry tu. Na hypele pele, wypchane, a w środku ziele. Każdy chciał to mieć, ale miał kurwa niewiele. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Taki był dress code, drogi pożądania obiekt. Don Guralesco, człowiek co puszcza rym w obiekt. Najarany się bujałem zajebanym diliżansem. W oknie łeb, okutany w Heli Hansen. Z głośnika, miska muzyka, kurtka Nautica. Niech widzą, niech słyszą, taka była polityka. Roka, ruchy na blokach, stawka jest wysoka. Krąży trawka koka, jak masz skill to go pokaż. Mekka, karkani, wszyscy zajebani. Dobra, odpalam dynamit, kurwa nie ma nic za nic. Chudzi, ciuchy dla ludzi, cena zapał studzi. Każdy chciał A-Virex mieć, wspominam to przy Wudzi. Dziś nie szkodzi, dziś PNB do głowy mi przychodzi. Lil Depp ich reklamował i tak się pomysł zrodził. By zrobić tak samemu, nie pytaj nawet czemu. Zbudowaliśmy biznes na rapowym marzeniu. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, miną wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Oj. Nasi pumpy, aha, spraw to gówno. Mateo, DGE, Don Dziadzia Giovanni, Mateo Puccini. Tak było, minęło, nie ma co kleić głupa. Rapowy przemysł odzieżowy z Ameryki upadł. Nie żyje Tupac, a nas pogrzebał rap. O tym dziadzia dzisiaj kurwa sieknął tras. Tak było, minęło, nie ma co kleić głupa. Rapowy przemysł odzieżowy z Ameryki upadł. Nie żyje Tupac, a nas pogrzebał rap. O tym dziadzia dzisiaj kurwa sieknął tras. Prac. Domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, ino, wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Bilard, domino, kino, Quentin Tarantino. Śpiję drogie gówno, kiedyś piłem tanie wino. Pod bloką i kominą, ino, wszystko dla muzyki. Każdy chciał mieć ciuchy z Ameryki. Takie coś, Blotek, no? Z 3 lata temu, że po prostu spojrzałem w inny sposób na ludzi, którzy do mnie dzwonią. I okazało się, że wszyscy do mnie dzwonią, bo coś kurwa chcą. Jest naprawdę kurwa na palcu ręki. No, ludzie, to jest standard, stary. No. Dzwonią do mnie, żeby zapytać po prostu, co u ciebie słychać. No. Ciekawi, co u mnie się dzieje. Dlatego i wszystkich pierdolę, dobra, nagrywaj.